الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. كما تنavokumbushana yatakayotupa faida nzuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hasa katika hiki kipindi ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ametenga kwa ajili yetu ili kutukithirishia rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, ukumbusho ambao huwa napenda muda kama huu unapofika, yani wa Ramadhani, hasa mwanzoni kama hivi, nikijua kwamba watu wengi misikitini wanakuwa na utaratibu ambao wa adhkari zisizoendana na mwenendo wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Utaratibu wa adhkari ambao mara nyingi tumekuwa tunasikia misikitini, hata unapita barabarani utasikia sauti kubwa misikitini zikirindima, zikiunguruma, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Sasa huu si utaratibu sahihi. Kama ni dua, kama ni dua, Allah anasema ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. Kwa hiyo kama ni dua, Allah anasema muombeni Mola wenu tadarruan, mkiwa ni wenye kumnyenyekea, wa khufya, na kwa sauti ya siri. Kama ni dua, hivi ndivyo alivyoongoza ambaye tunayemuomba. Na kama ni adhkari, kumtaja Allah, kwa maana kile tunachokifanya kama ni kumtaja Allah, anasema wadhkur rabbaka fi nafsika, mtaje Mola wako moyoni mwako. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna aljahri min alqawli, ukiwa unamnyenyekea, ukiwa unamuogopa, wa duna aljahri min alqawli, bila ya kuidhihirisha sauti. Wala takum min alghafilin, na usiwe ni miongoni mwa waliojisahau. Kwa hivyo vyote takavyokuwa tunachokifanya au tunachokisikia, ima kitaitwa hizi ni adhkari, Allah anasema mtaje moyoni mwako bila kunyanyua sauti. Kama tunachokifanya ni dua, anasema muombe Mola wako kwa unyenyekevu na kwa sauti ya siri. Sasa hakieleweki zaidi ya hivi vitu viwili. Na kama hatufanyi kwa mujibu wa anavyoongoza mwenyewe kwenye aya zake, itakuwa sisi kama alivyosema Allah, fa illam yastajibu laka fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum, kama hawaitikii mwitikio huu wa Qur'ani ambao wanafundishwa na mtume wao, basi si vingine watakuwa wanafuata matamanio ya nafsi zao. Waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah, na ni nani aliyepotea zaidi kuliko yule ambaye anafuata matamanio ya nafsi yake yanavyomtuma bila kufuata vile anavyoongoza Allah. Angalia aya inavyopita na hizi aya mbili nilizozitaja, halafu tuliangalie hili ambalo mwanzo wakati hatujapata vipaza sauti ilikuwa zinaishia msikitini, lakini sasa hivi ndio zinafunguliwa maspika. Wakati hii kama ni adhkari, basi Allah hataki unyanyue sauti, bali Mtume SAW akawakataza masahaba walipokuwa kipanda kwenye milima wanapaza sauti zao kwa takbira na dua, akaambia arbi'u anfusakum ala anfusikum innakum la tad'una asamma wala ghaiban, zioneeni huruma, punguzeni hizo sauti, hazina haja katika maombi yenu, hazitakiwi. Hakika nyinyi hamumuombi ambaye ni aswam, kwamba hasikii, kwa maana inatakiwa mpaze sauti ili asikie vizuri. Wala ghaiban, na wala ambaye yuko mbali hasikii mnachoongea nyinyi, hapana. Bal samian wa qariban, bali yeye Allah ni mwenye kusikia sana. Yaani sauti ya chini aliyochagua ndo ambayo anakuelewa na anapenda, na ile ya juu hakuelewi. Sio kwa maana hakuelewi unachosema, kwa maana hakuelewi wewe unafuata nini. Kwa anapenda hivi. Kwa hiyo hakuna namna ya kusema hii nafaa, hakuna namna hiyo, si katika Qur'ani wala si katika mwenendo wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Huu ni mwenendo usio sahihi. Lakini mbaya zaidi, kuna ambao wanakuwa wanashikilia hivi vitu na wakiona kwamba kwani kuna tatizo gani, wakati yeye anafahamu ya'lamul jahra min alqawl, yeye ukitamka kwa dhahiri anajua. Si kwamba kujua, tatizo si kujua, ile ni ibada. Hatusemi kwamba ukitaja kwa sauti kubwa adhkari yeye hajui, hatumaanishi hivi. Hii ni ibada, kama ambavyo Mtume alipokuwa na swali wakati mwingine anyanyua sauti katika kusoma suratul Fatiha, lakini suratul Fatiha hiyo hiyo rakaa nyingine anaisoma kimya kimya. Tunapita tulivyowekewa, sio kwamba kwa kuwa Mtume alikuwa anasoma suratul Fatiha kwa sauti ya juu rakaa ya kwanza na ya pili, kwani tukisoma kwa sauti ya juu katika rakaa ya tatu kuna tatizo gani, wakati huku nako imeonekana? Huku ni kwa sauti ya juu, huku sauti ya chini chini, na ndivyo tunavyopita. Sasa mbona haya mengine pia hatuelewi tukielekeza? Kwa almuhimu, huu sio mwenendo ulio sahihi. Mbaya zaidi ni wale ambao wanaimba tu sasa. Yaani kuna ambao wanaimba tu, wanakariri tu. Ukifika msikitini wanaimba hivi na wanafuata tu. Wallahi hawajui hata wanachotamka. Sasa hata maana ya adhkari yenyewe sijui iko wapi. Kwa almuhimu, hivi vipindi ambavyo Allah ameamua kuleta rehema zake tuvitumie kwa uhalisia na kwa usahihi, na vile ambavyo hasa ndivyo ulivyowekewa mwongozo, ili uweze kunufaika na kile unachokifanya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.